To Trójka, program trzeci, jest 14, wtorek, 17 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 6 ton narkotyków przejęła CBŚP w Holandii. Czarnorynkowa wartość to blisko 200 milionów złotych. W Luksemburgu rozpoczyna się posiedzenie ministrów do spraw europejskich. Franz Timmermans poinformuje o dialogu z Polską. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce szuka rodziców. Od piątki nawet do ósemki w jednym domu, w jednej rodzinie. To są dzieciaki po trudnych przejściach. Polska policja przechwyciła rekordową w swojej historii partię narkotyków. Poinformował o tym komendant główny policji w czasie wspólnej konferencji z premierem i szefem MSWiA. Nasi policjanci udali się na teren Holandii. Tam z przedstawicielami miejscowej policji weszli do tego ustalonego magazynu. Okazało się, że w magazynie znajduje się ponad 3,5 tony haszyszu i ponad 2,5 tony prekursorów do produkcji amfetaminy. To jest rekordowa ilość zabezpieczona w historii polskiej policji, a czarnorynkowa wartość to blisko 200 milionów złotych. O czym mówił generał Jarosław Szymczyk. Narkotyki pochodziły z północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Operacja wymierzona w międzynarodowe gangi handlujące narkotykami była wielowątkowa i nie byłaby możliwa bez współpracy z funkcjonariuszami innych krajów. Ekolodzy nie kryją zadowolenia z wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej. Ten orzekł, że decyzja polskich władz dotycząca zwiększonej wycinki narusza unijne prawo. Jak mówi Adam Bogdan, z Dzikiej Polski, decyzja Trybunału oznacza, że to protestujący mieli rację. Tym samym, jego zdaniem, ludzie biorący udział w blokadach kombajnów do wycinki drzew nie powinni teraz odpowiadać przed sądem za łamanie prawa. Tymczasem do hajnowskiego sądu wpłynęło ponad 100 wniosków o grzywny dla protestujących. Ekolodzy zapowiadają, że nie opuszczą puszczy. Będą sprawdzać, czy lasy państwowe dostosują się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Z Białowieży, Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Dla Platformy Obywatelskiej sprawa puszczy się nie kończy, jak mówi Gabriela Lenartowicz. PO kieruje wniosek do prokuratury o możliwość popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego. Przypomnę też, że w Lasce Marszałkowskiej leży wniosek Platformy Obywatelskiej o powołanie komisji śledczej do zbadania bezprawności tychże działań. Dzisiejszy wyrok, który kończy spór ciągnący się od 2016 roku, został wydany przez Wielką Izbę Trybunału składającą się z 15 sędziów. Od orzeczenia nie ma odwołania. Warszawa nie zapłaci żadnej kary. Będzie musiała jednak uregulować rachunek za sam proces. Z Luksemburga jeszcze jedna informacja. Rozpoczyna się spotkanie unijnych ministrów do spraw europejskich. Jednym z tematów procedura praworządności w Polsce i zmiany w sądownictwie, które zakwestionowała Komisja Europejska. Wiceszef komisji Franz Timmermans powiedział przed spotkaniem, że poinformuje ministrów o prowadzonym dialogu z Polską. Przedstawi też ocenę zmian ustaw sądowych i dalsze oczekiwania. Nieoficjalnie mówi się, że komisja chciałaby też wycofania się ze skargi nadzwyczajnej. Franz Timmermans był również pytany, czy możliwe jest szybkie zakończenie sporu. Tego nie wiem, to nie zależy ode mnie, to zależy od polskiego parlamentu i polskiego rządu. O komentarz do dzisiejszej dyskusji był proszony wczoraj w Luksemburgu minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który mówił, że rozmowy Polski z komisją powinny doprowadzić do porozumienia. To, co jest ważne, podkreślamy obie strony, i komisja, i my, zbliżenie pewnych stanowisk i wspólne rozwiązywanie problemów. Wszyscy odnoszą się bardzo pozytywnie do tego, że dialog jest tutaj prowadzony. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że na ostatnim spotkaniu ambasadorów 8 krajów opowiedziało się za dalszym wywieraniem presji przez komisję na Polskę. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Są zarzuty znęcania się nad rodziną dla wiceburmistrza Dzierżoniowa Alberta B. Po ujawnieniu sprawy samorządowiec został odwołany z funkcji i został zatrzymany przez policję wcześniej w niedzielę po zawiadomieniu od żony. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce szuka rodziców, którzy przeprowadzą się do jednej z czterech wiosek w Siedlcach, Biłgoraju, Kraśnika lub Karlina i tam stworzą nowe rodziny porzuconym dzieciom. Już teraz potrzeba 6 małżeństw, a w najbliższym czasie 10. Anna Choszcz-Cenerowska mówi, że na czym polegają obowiązki rodziców. Życie w wiosce wygląda tak jak w każdej zwyczajnej rodzinie, czyli gotowanie obiadów, zaprowadzanie do szkoły, odrabianie lekcji, tylko że trochę trudniej jest, bo dzieci jest więcej. Od piątki nawet do ósemki w jednym domu, w jednej rodzinie. No i dzieci to są dzieciaki po trudnych przejściach i ta praca na pewno jest dużo, dużo trudniejsza. 24-letni Krystian dodaje, że wszystko, co osiągnął wraz z rodzeństwem, zawdzięcza właśnie swojej mamie SOS. Nauczyła nas ogólnie, żeby twardo stąpać po ziemi, że jeżeli coś chcemy, to możemy to osiągnąć ciężką pracą i żeby nigdy się nie poddawać przede wszystkim. Chętni do wiosek SOS mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

przychodzą różne odpowiedzi, dosyć nietrafione zresztą. A mam jedną prawidłową. Tak, bo ja na przykład mam, czy tematem jest złość, w ogóle ludzka złość, albo czy tematem jest niezdecydowanie kobiet. Ja na przykład mam pytanie, czy tematem są męskie cierpienia po rozstaniu z podłymi kobietami. A no proszę. Dlaczego trzeba było dopisać z podłymi? Pan Łukasz, nie, o kobietach to już mam ustalone zdanie. Pan Łukasz, na moim ekranie był najbliższy na zasadzie przeciwności, bo powiedział, że tematem jest dorosłość. No ale jeśli ty masz kogoś, kto trafił... Pan to... Sebastian pyta, czy tematem jest młodość. No i brawo, i pan Sebastian wygrał piękną nagrodę. Która wciąż pozostanie tajemnicą? Nie, otóż wydaje mi się, że w związku z takim trendem ostatnio nagrody i tak trzeba zwrócić, więc nie ma sensu wysyłać do pana tej nagrody, bo pan ją będzie musiał nam odesłać. A oszczędzimy panu wysyłki, chodzenia na pocztę i tego nerwów. Nerwów i tego smutku, że przed chwilą miał pan nagrodę, a potem już pan ją musiał oddać na jakiś cel. Więc wygra pan nagrodę, serdecznie gratuluję, proszę się cieszyć, no i się cieszyć. Naprawdę, jesteśmy najgorsi na świecie w rozdawaniu nagrod. Dlaczego? Ona jest piękna. Tak? To jest bardzo wartościowa. A. Wspaniale, panie Sebastianie, ja panu nawet trochę zazdroszczę chyba tej wspaniałej nagrody. No wiem, co to chodzi. A skoro młodość i piosenka Alice Cooper 18, no to była podpowiedź taka dość, powiedziałbym, prosta do rozszyfrowania. Ciekawi mnie bardzo, co pewna redaktor na ten temat młodości dzisiaj przygotowała. Jest takie powiedzenie, że w pewnym wieku, jak człowiek się budzi i nic go nie boli, to znaczy, że już po nim. Że już się nie obudził. Już się nie obudził. I teraz właśnie utwór o tym, że młodość nie wie, co to ból. No dobrze. No to prawda jest, no prawda sama. Taking all our vows, we are found. Come on, get down. Lickley. No dobrze, to było o tym bólu. A tutaj o innym bólu, ja nie wiem, czy to jest prawdziwy podpis, bo napisane jest po prostu pozdrawiam z Urzędu Skarbowego. I słuchacz pisze, że wszyscy zazdroszczą panu Sebastianowi, tylko że on w przyszłorocznym rozliczeniu PIT nie będzie miał okazji odpisać sobie darowizny. Ale z kolei, gdyby był to bardzo kosztowny prezent, to chyba musiałby zapłacić od niego podatek. Czyli jednak pan Sebastian jest w czepku urodzony. To wszystko dzięki nam, naprawdę, tak? Za to doszczyliśmy się o to, żeby nie było żadnego problemu z tym, z tą nagrodą. Ja nawet mam taką sugestię, że może pan Sebastian nam jakąś nagrodę przysłał. Tylko niezbyt kosztowną, żebyśmy nie musieli. No ale nie róbmy sobie żartu, to są poważne kwestie, kwiecień, miesiące, rozliczeń. A my tutaj o młodości. No i ja potraktowałem ten temat szerzej. I nie, że tylko przyniosę piosenki, w których artysta śpiewa jestem młody, albo artystka jestem młoda. Tylko trzeba, co wielokrotnie powtarzałem, uczyć bawiąc. I bawiąc uczyć. I młodzież, która nas słucha, powinna na przykład wyciągać wnioski z niektórych utworów, które my tutaj prezentujemy. Za chwilę będzie taki utwór, w którym artysta bardzo wyraźnie sugeruje, jak niewłaściwe jest reagowanie na złą kobietę. Znowu to wraca, a to nie ja, to artysta. W ten sposób, że się zastrzeliwuje z pistoletu. Czyli nie wolno strzelać do złej kobiety. Nie powinno się, przynajmniej nie od razu. No i taka piosenka. Uno, dos, un, dos, tres. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown. And I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. Well, I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey, Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey, Joe, I heard you shot your old lady down. Hey, Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes, I did, 'cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well, all right. Hey Joe, you better lay low and get out of town. I said, hey Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown and I'm gonna get me a passport, see? See. Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her, just 'cause I shot her down. All right. Hey Joe, troszkę inna wersja, ale taka, powiedziałbym, wakacyjna bardziej. No bo ciągle myślę o tej kobiecie, no właśnie. Też w końcu można spotkać. O, tak. Ach, dobrze. Była klasyka. Tak. I była lekcja dla pokoleń tego o historii muzyki. To teraz będzie, teraz będą dzieje najnowsze. Zespół młody, zespół nieznany. Zespół, który wydał niedawno płytę zatytułowaną 22 in Blue. Czyli jak ciężko, jak smutno, jak strasznie źle być 22-latkiem. Źle? Źle. A dlaczego? Oni postanowili zaangażować się nieco w sprawy polityczne, skomentować to, jak to jest być 22-latkiem w Ameryce dziś. I stąd też taki właśnie cień rzucony na muzykę zespołu Sunflower Bean. Ale to ładna płyta jest. No to się przekonamy za chwilę. Już? Mhm. Pan Piotr z Gdyni napisał coś, co rzeczywiście jest krzepiące, przynajmniej dla mnie. Bo on napisał, że i będziemy sobie liczyli lata, to możemy się denerwować, jaki ten kalendarz bezlitosny, ale on trzyma się takiego stwierdzenia. Wszyscy jesteśmy 18-latkami z bagażem dodatkowego doświadczenia. I to ładnie. Tak? No, patrzysz na mnie. Nie, tak patrzę na to 18 obok mnie. Że z bagażem. Ja? No. Mhm. Takie światło jest nie bardzo jaskrawe. Tak, łagodne tutaj jest światło. Łagodne, tak? Dzisiaj więc... mówimy do Państwa z innego studia i jesteśmy w nim tak na oko jakieś 3 lata młodsi. To ja mam 15. I lżejszą. No dobrze, ale temat jest młodzież i piosenki o i dla młodzieży. I ja znowu podchodzę do tego tak trochę filozoficznie, że gdybym w rzeczywistości miał te 18 lat teraz, to tak jak kiedyś nie znałbym właściwie ograniczeń. Miałbym plany dalekosiężne. Mógłbym proponować jakiejś uroczej młodej 18 albo i mniej letniej najróżniejsze eskapady, takie jak w tej piosence. Bym śmiało sięgał, gdzie wzrok nie sięga. Polećmy na Marsa. Trip. Sunrise. Polećmy na Marsa. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj już wiem na pewno, że uczę się od mistrza. A to czego się uczysz? W audycji o młodości. No? Z takim tematem. Zagrać piosenkę o locie na Marsa. Niech już nikt mi nigdy nie mówi, że ja przynoszę piosenki nie na temat. Ja po prostu wyciągam wnioski z wieloletniej obserwacji twojego lawirowania i pozwoliłem sobie dzisiaj na takie szersze spojrzenie, panoramiczne. Bardzo. To już daleko poszło. 3D sobie zrobiłem. I jeszcze ta 18-letnia kobieta obok. Ale jaka ładna piosenka. No, w porządku. No. A co pani? Pan Sebastian, który odgadł temat dzisiejszej audycji i otrzymał od nas nagrodę, której nigdy nie otrzyma, napisał do nas.

Szanowni Państwo, słuchają Państwo audycji w tonacji Trójki, której tematem dziś jest młodość. Redaktor Anna Gacek ma jakąś ciekawą propozycję. Bałam się, że ta zapowiedź poprowadzi na przykład tematem jest młodość. Redaktor Anna Gacek, nie młoda już, ma jakąś propozycję. A po co takie rzeczy? No tak jakoś się przestraszyłam. Nie bój się mnie. Mnie do rany można przyłożyć. O, widzę, że Agnieszkę to bardzo rozbawiło. Mówiliśmy o tym, że czasem rola edukacyjna także jest naszej audycji. I teraz będzie taki moment. Wczoraj w mojej audycji Artur Rojek ogłosił Charlotte Gainsbourg jako jedną z gwiazd tegorocznej edycji OFF Festiwalu, a ja sięgnęłam po całą dyskografię artystki, także po jej debiutancką płytę Charlotte Forever, którą wydała jako nastolatka w 1986 roku. Po audycji już dotarło do mnie, że to jest płyta dzisiaj właściwie nie do zdobycia. I są to nagrania, które mają status ciekawostki. Zresztą Charlotte czekała 20 lat, zanim wydała kolejny album, dała sobie czas, by dorosnąć. I pomyślałam, że może nie dość. Wczoraj jedna tylko piosenka z płyty, o której pewnie niewiele osób pamięta czy wie. Więc to jest właśnie ten walor edukacyjny i ta długa zapowiedź jest teraz po to, byśmy posłuchali muzyki osoby nastoletniej, czyli młodej. No to pasuje do tematu. Zobaczymy, jak piosenka się sprawdzi. A z tym może być gorzej. Don't forget. muzyka z 86 roku i tak brzmiała jak muzyka z 86 roku. Ale nie będę się pastwił, tym bardziej, że uprzedziłaś, że to nie będzie jakiś fajerwerk muzyczny, a młodość została w tym momencie uhonorowana, bo artystka nastoletnia. Ja teraz posypuję głowę popiołem. Zostałem skrytykowany przez moją partnerkę dzisiejszą, że fantazjuję, że naginam, że upycham, a temat jest konkretny. I teraz bardzo proszę odwołać wszystkie kalumnie w moją stronę kierowane, bo ta piosenka, jak ktoś mi powie, że ona nie jest na temat, no to zrobię sobie jakąś krzywdę. I 7 dni i znowu kwiecień świeżą przyniósł zieleń. 16 lat i 7 dni, niby niewiele, jednak bardzo wiele. Nie śmiejcie się, nie bądźcie źli, że w moich myślach taki straszny zamęt. 16 lat i 7 dni i od tygodnia serce zakochane. Zwykły tydzień, tyle dni, co kolorów tęczy pomaluje cały świat. Świat 16 mych lat. Wiem dlaczego radosne, szczęśliwe są dni. Kocham cię, drogi, ktoś szepnął mi. Wiem dlaczego radosny, szczęśliwy jest świat. Świat 16 mych lat. Szesnaście lat i 7 dni i znowu kwiecień świeżą przyniósł zieleń. 16 lat i 7 dni, niby niewiele, jednak bardzo wiele. Nie śmiejcie się, nie bądźcie źli, że w moich myślach taki straszny zamęt. 16 lat i 7 dni i od tygodnia serce zakochane. Było o młodości i nawet o kwietniu. W kwietniu było. Też usłyszałam i o tych młodych porywach serca i proszę 16 lat. Wspaniały wybór, znakomity dziękuję. Wybór. Ale już za chwilę będę dobrą kobietą, jeśli jeszcze powiem coś miłego, więc muszę już tutaj chyba przerwać. Chyba tak. Nie chciałabym zrobić złego PR-u złym kobietom, że są kobietom, że są czasem dobre. To skomplikowane bardzo. Czasem tylko. Czasami. A co zagrasz na koniec? Taką piękną puentę, klamrę, zamknięcie jakieś? Będzie piosenka o tym, że too young, czyli można być zbyt młodym. Nie wiem, czy można być zbyt młodym. To jest głęboko filozoficzne pytanie, to moim zdaniem. To trzeba się zastanowić nad tym. Tak. Może to jest jakiś punkt wyjścia do przyszłotygodniowej audycji? Może. Mamy o czym myśleć. Możemy myśleć o nagrodach, możemy myśleć o młodości. Możemy też powiedzieć Państwu do usłyszenia, jeśli to już czas powiedzieć do usłyszenia. Agnieszka kiwa głową, że tak. Dziękujemy.